Zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawioła. Dzień dobry, minęła 18. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Recepty na leki narkotyczne będą od dziś szczególnie dokładnie kontrolowane. Lublin zawiesza swój program in vitro, bo rząd proponuje korzystniejsze warunki. Udało się odtworzyć zapach najsłynniejszego dzieła sztuki w polskich zbiorach, czyli Damy z Gronostaja. Od dziś Centrum E-Zdrowia szczegółowo monitoruje przepisywanie leków narkotycznych, w szczególności silnie uzależniającego fentanylu. Minister zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że codziennie będzie otrzymywała raport w tej sprawie, a w uzasadnionych przypadkach będzie zawiadamiana policja. Monitoring przepisywania i realizacji recept na leki psychotropowe silnie uzależniające to rozwiązanie tymczasowe, aby na bieżąco reagować na niepokojące zjawiska, powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna. Na przykład od jednego lekarza recepty są realizowane w różnych miejscach w ciągu jednego dnia. Fentanyl jest narkotycznym lekiem odurzającym z grupy opioidów, który silnie uzależnia i łatwo go przedawkować, podkreślił dr Eryk Matuszkiewicz ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Łatwe przedawkowanie, zatrzymanie oddechu, po kilku minutach zatrzymanie krążenia też. Natomiast w odległej perspektywie jedno z cięższych uzależnień, z którymi się spotykamy. Fentanyl to syntetyczny, najsilniejszy lek przeciwbólowy stosowany m.in. w chorobach nowotworowych. Barbara Góra, Polskie Radio. Znak zapytania wokół przesłuchania Zbigniewa Ziobry przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Były minister sprawiedliwości i lider suwerennej Polski został wezwany przed komisję na 1 lipca. Jak mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z PSL, na razie nie ma żadnych sygnałów ze strony Zbigniewa Ziobry. Pan były minister sprawiedliwości jest bardzo aktywny ostatnio w mediach społecznościowych, komentuje sprawy na bieżąco, stąd też nasze zaproszenie na komisję. Mam nadzieję, że równie chętnie będzie chciał podzielić się z nami swoją wiedzą na temat tego systemu. Natomiast w tej chwili patrzę na sekretariat komisji, który wysłał wezwanie na komisję śledczą. Nie mamy w tej chwili żadnej informacji zwrotnej dotyczącej wezwania Zbigniewa Ziobry przed komisję. Zeznania świadków przed komisją śledczą potwierdziły, że Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem był jako minister Zbigniew Ziobro, dofinansował zakup oprogramowania Pegasus przez CBA. Chodziło o kwotę 25 milionów złotych. Zdaniem NIK i prokuratury przekazanie tych środków w taki sposób było bezprawne. Lublin zawiesza miejski program leczenia niepłodności metodą in vitro. Powodem są korzystniejsze warunki rządowego programu. Przeanalizowaliśmy wymogi i kryteria dwóch programów i podjęliśmy decyzję o zawieszeniu miejskiego, mówi Małgorzata Kępa-Mitura z Urzędu Miasta. Do kiedy? Nie wiemy. Program, który oferuje nam rząd, jest programem korzystniejszym dla naszych mieszkańców, ponieważ my jako miasto Lublin dofinansowywaliśmy do każdej procedury in vitro 5000 zł. Natomiast w przypadku programu rządowego para ma możliwość bezpłatnych procedur. Program rządowy wszedł w życie 1 czerwca. Przez 5 lat zostanie przeznaczonych na ten cel 500 milionów złotych rocznie. Szacuje się, że w Polsce prawie 1,5 miliona par zmaga się z niepłodnością. Naukowcy i konserwatorzy z Krakowa odtworzyli zapach najsłynniejszego dzieła sztuki w polskich zbiorach. Dzięki współpracy badaczy z Uniwersytetu Ekonomicznego oraz pracowników Muzeum Narodowego powstał zapach Damy z Gronostajem Leonarda da Vinci. Pierwsi zwiedzający już w tym miesiącu poczują zapach słynnego dzieła prezentowanego w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Zapach poznał już nasz reporter Paweł Pawlica, który rozmawiał z Elżbietą Zygier, główną konserwatorką Muzeum Narodowego w Krakowie. Pakowujemy zapach, on jest zamknięty w takim pięknym, eleganckim pudełku. W nim znajduje się nie fiolka, znajduje się pisak, w którym uwięziony jest zapach. Ten pisak nie pisze, ten pisak trzeba otworzyć. Powąchajmy. I co tu czuć? Zapach przyjemny, zapach cytrusowy, prawdopodobnie deski orzechowej, na której obraz jest namalowany, ale też zapach tego wszystkiego, co w tym obrazie się skumulowało przez te kolejne wieki. Naukowcy z Krakowa we współpracy ze specjalistami ze Słowenii wspólnie pracują nad powstaniem odoteki, czyli pierwszej na świecie biblioteki zapachów obiektów zabytkowych. W ramach projektu planowane jest odtworzenie zapachu m.in. dzieł Stanisława Wyspiańskiego, a także bardziej współczesnych obiektów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A po serwisie Trójki często jest sport w Trójce. Adam Malecki. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej na początek. Gra grupa E w trwającym meczu od kilku minut. Belgia mierzy się ze Słowacją. Jest 4:00 i 0-0. Belgowie i Słowacy znają już wynik meczu, w którym prawdziwy pokaz siły dała reprezentacja Rumunii, wygrywając aż 3-0 z Ukrainą. Dzisiaj wieczorem o 21:00 w naszej grupie zagrają Francja z Austrią. Polacy po porażce z Holandią z Austriakami zagrają w piątek. O tym właśnie meczu myśli już Taras Romańczuk. Skupiamy się, wiemy, że to będzie ciężki mecz. Pewnie też będziemy dzisiaj całym zespołem oglądać Austria-Francja o 21:00. Ale każdy, mam nadzieję, że już będzie do dyspozycji trenera i trener wybierze najlepszą jedenastkę na ten mecz. Bardzo dobra informacja ze sztabu medycznego dotyczy Roberta Lewandowskiego. Wszystko wskazuje na to, że kapitan reprezentacji będzie gotowy na piątkowe spotkanie. Nasze siatkarki przygotowują się do turnieju finałowego w Lidze Narodów. Po 3 turniejach zajęły 3 miejsce i nie będą ostatecznie rozstawione w losowaniu fazy grupowej igrzysk w Paryżu. A to oznacza, że Polki mogą wpaść na takie potęgi jak Francja, Brazylia czy Włochy. Do tego mogą trafić do grupy z Chinkami i Serbkami. Co o tym wszystkim sądzi dwukrotna mistrzyni Europy Izabela Bełcik? No ja bym chciała powiedzieć, że jesteśmy na tyle mocni, że tam obojętnie gdzie nie trafimy, no to jak chcemy wygrywać Mistrzostwo Olimpijskie, no to musimy wygrywać ze wszystkimi, ale nasz zespół jest od dawien dawna pierwszy raz na Igrzyskach Olimpijskich i no ja jednak będę trzymać kciuki, żeby one sobie jakby ten pierwszy moment takiego stresu, wielkiej imprezy, jaką są Igrzyska Olimpijskie, żeby one jednak przeszły tak sobie na spokojnie z takimi potencjalnie słabszymi zespołami. Na takimi słabszymi drużynami mogłyby być na przykład Japonki lub Kenijki. To jeszcze informacja kolarska i bardzo dobry występ Katarzyny Niewiadomej, która zajęła 2 miejsce na 3 etapie wyścigu dookoła Szwajcarii. Wygrała jej koleżanka z drużyny, Australijka Neve Bradbury. Polka w klasyfikacji generalnej awansowała z 12 na 6 miejsce. Koszulkę liderki obroniła 6 dzisiaj na mecie Holenderka Demi Vollering. Pogoda oczywiście, zapraszamy do Trójki. Nadal ciepło, mimo godziny 18, nadal od 23 stopni do 28. Jest gorąco i trochę duszno, więc trzeba się też przygotować na burzę. No dziś wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu na zachodzie, te burze właśnie się mogą zdarzyć, o których mówiłem. Lokalnie niestety z gradem i o tym trzeba pamiętać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 2 2 7 3, ciągle Państwo mogą dzwonić i dzwonią Państwo w sprawie reprezentacji Polski. Dzisiaj jadę ciężarówką, słucham cały dzień, jak ci ludzie pieją, jak pięknie Polska zagrała. To nie jest gimnastyka artystyczna, tu się nie daje za piękno. Ile mamy punktów w tabeli? 0. Prawdziwy kibic widzi mankamenty swojej drużyny, ale kibicuje. Kibicuje, bo chce, aby wygrała, a dwa, że to nasi grają. I znowu mamy dwa skrajne komentarze. Rzeczywiście to nie jest gimnastyka artystyczna, to jest piłka nożna, w której trzeba strzelać bramki. To jest fakt. I te bramki trzeba strzelać także w meczu z Austriakami w piątek. Michael Hutchence śpiewa Disappear, czyli znikać, ale my nie znikamy i nie znika też temat reprezentacji Polski. Pan Marek z Cieszyna dodzwonił się do Zapraszamy do Trójki. Panie Marku, witam. Cieszy się pan z tego, co się wydarzyło wczoraj? Nie no, nic się nie cieszy, bo to nie jest powód do radości. Natomiast nie rozumiem ludzi, którzy po prostu już krytykują naszą reprezentację po pierwszym meczu, że naprawdę zagraliśmy, jak wszyscy widzieli, bardzo dobrze i słowa krytyki powinni zostawić sobie ci ludzie. Prawdziwy kibic nigdy się nie poddaje i prawdziwy kibic wierzy zawsze w naszą reprezentację. Tym bardziej, że mamy podstawy do dobrej wiary, bo tą grą nie mamy się czego wstydzić. To była gra naprawdę na bardzo wysokim poziomie i zawsze byśmy chcieli widzieć naszą reprezentację tak grającą, z taką determinacją i w ogóle ja jestem bardzo dobrej myśli. Uważam, że z Austrią wygramy, natomiast z Francją no to będzie mecz o wyjście z grupy i też się damy radę. Z Austrią jestem w 100% pewny, że pokonamy Austriaków, a z Francuzami nam wtedy remis wystarczy. My umiemy grać z Francją, umiemy grać z Austrią, damy sobie radę. Świetnie pan to przeanalizował. Dziękuję bardzo. Pan Marek z Cieszyna bardzo optymistycznie przed meczami reprezentacji Polski. Zapraszamy do Trójki. W Państwa telefonach pojawia się także temat niestety bardzo groźny, tego narkotyku, o którym mówiliśmy kilkanaście minut temu, czyli fentanylu. 3 miesiące temu miałem dosyć ciężką operację w szpitalu. Otrzymałem w szpitalu plaster z opioidami. Działał bardzo dobrze, tylko że miałem po nim, jak to się popularnie mówi, schizę. Majaczyłem i kazałem natychmiast ten plaster odkleić. Pani pielęgniarka, która mi ten plaster naklejała w szpitalu, powiedziała, że to jest absolutny przebój na oddziale i wszyscy proszą i proszą jeszcze, żeby im do domu wydawać. Chyba musimy pewne rzeczy przemyśleć w takim razie w naszej medycynie, ale będziemy o medycynie już za chwilę rozmawiać z naszym gościem. Zapraszamy do Trójki. A będziemy rozmawiać o medycynie rodzinnej, bo zakończył się 22. Kongres Medycyny Rodzinnej pod hasłem Medycyna Rodzinna – Klucz do Zdrowia. Naszym gościem jest dr Michał Sutkowski, prezes elekt Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, panie prezesie, dlaczego ten kongres odbywał się pod hasłem Klucz do Zdrowia? Medycyna rodzinna jest kluczem do zdrowia. Jest kluczem do zdrowia. To jest specjalizacja, która jest bazą, podstawą systemu. Nie zawsze tak do końca w Polsce jest, ale chcielibyśmy, żeby tak było. Stąd Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, organizacja najstarsza, największa organizacja lekarzy rodzinnych, która już kończy niedługo 32 lata. Organizacja, która pielęgnuje wysokie standardy kształcenia, bo jest towarzystwem naukowym, ale dba również, wspiera rozwój badań naukowych, wspiera tą wiedzę o medycynie rodzinnej, wspiera również praktyki lekarza rodzinnego, a więc to wszystko, co sprzyja rozwojowi medycyny rodzinnej. Liczymy na to, że i chcielibyśmy bardzo, żeby ta idea medycyny rodzinnej były na tyle silne, żeby w przyszłości jak najszybciej zresztą każdy Polak i każda Polka i każdy Polak byli pod opieką kompetentnego lekarza rodzinnego. A mnie się wydaje, że w społeczeństwie pokutuje niestety taka opinia, że medycyna rodzinna, no to jest taki lekarz, który przychodzi, trochę zbada, zmierzy temperaturę i to wszystko. Tymczasem wśród przyszłych lekarzy okazuje się, że medycyna rodzinna jest najpopularniejszą specjalizacją. Panie redaktorze, rzeczywiście pokutują różnego rodzaju klątwy przeszłości i ciągną się za medycyną rodzinną, kiedy to wiąże się ją z tak zwaną medycyną lekarza POZ-u czy lekarza rejonowego. To pokutuje faktycznie, ale zmienia się i my staramy się zmieniać tą rzeczywistość w sposób aktywny. Badania naukowe, nie moje tutaj wyobrażenia o medycynie, nie moje chęci, żeby ona taka była, ale badania naukowe jeszcze z lat 60. potwierdzone już oczywiście w tym wieku, badania White'a, badania Sholey'a, badania Oshii mówią, że właśnie lekarz rodzinny jest w stanie, dobrze wykształcony, specjalista medycyny rodzinnej, podkreślam, specjalista, jest w stanie zapewnić zdrowie pacjentów w tych 90% bezpośrednio przez samego siebie, ale nie jest to oczywiście alfą i omegą i czasem powinien skierować pacjenta dalej do opieki innych kolegów specjalistów. To wszystko zmienia się rzeczywiście wśród pacjentów, którzy, no cóż tu dużo mówić, jak powiemy o systemie ochrony zdrowia, mówią zwykle źle albo bardzo źle. Natomiast o swoim lekarzu rodzinnym zdecydowanie najlepiej. To jest lekarz, którego oni wybrali, który leczy i dzieci, i dorosłych. Jest po trosze również chirurgiem, laryngologiem, ginekologiem. Jest trochę od wszystkiego i ktoś by powiedział od niczego, ale to nieprawda, bo właśnie 90% tych wszystkich przypadków powinien pomóc. Więc no, medycyna rodzinna jest na dobrej drodze, żeby się rozwijać i jesteśmy po kongresie pełni nadziei. A właśnie co się działo na tym kongresie? Panie redaktorze, poza oczywiście personaliami, które wzbudzają emocje, najważniejsze w Kolegium Lekarzy Rodzinnych jest rozwój medycyny rodzinnej dla dobra pacjentów, więc w tym kontekście kongres był kongresem z ogromną ilością sesji naukowych i sesji dotyczących systemu. Mówiliśmy o pediatrii, o ginekologii, właśnie o zakażeniach, o szczepieniach, o postępowaniach w chorobach układu kostno-stawowego, o diagnozach dotyczących terapii pacjenta kardiologicznego. Mówiliśmy o opiece koordynowanej, o rozwoju medycyny rodzinnej, o różnego rodzaju badaniach. Bardzo szeroki, bardzo duży kongres, wiele sesji warsztatów, wiele sesji naukowych, wiele sesji plenarnych, czterodniowe spotkanie lekarzy z całej Polski, święto medycyny rodzinnej, święto naukowe, bardzo dobry moim zdaniem kongres, bardzo duży też kongres, dlatego bo zgromadziliśmy, był on w formie hybrydowej, stacjonarnie było 650 gości i uczestników, a koleżanek i kolegów online 1140. Także to świadczy o randze Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i o sile naszej organizacji. Mówił pan o rozwoju medycyny rodzinnej. Trochę się zastanawiam nad tym, jak myśleć o rozwoju medycyny rodzinnej w kraju, w którym służba zdrowia też musi myśleć, cała służba zdrowia o rozwoju i raczej nie wygląda to najlepiej. Właśnie, żeby wyglądało lepiej, to trzeba stawiać na medycynę rodzinną. O tym rozmawialiśmy, czyli o tym mówiła podstawa, nasza prezes. Według pana, tak? To jest podstawa, tak, podstawa, którą trzeba rozwijać. Trzeba więcej działań profilaktycznych w gabinetach lekarza rodzinnego. Trzeba więcej działań diagnostycznych. My powinniśmy mieć więcej narzędzi diagnostycznych. To jest oczywistość dla nas. Więcej diagnostyki, więcej możliwości edukacji dla pacjenta, więcej profilaktyki, bo ona jest solą, tą kwintesencją medycyny w ogóle, a medycyny rodzinnej szczególnie. O tym mówiła pani prezes kolegium, pani doktor Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, która zwracała uwagę na to, że ta baza musi być poszerzona. Ona jest poszerzona w kraju o taki moduł, który się nazywa nazywa opieką koordynowaną, ale chcielibyśmy, żeby lekarz rodzinny mógł zlecić prawie każde badanie, żeby na to badanie nie czekał pacjent albo nie był kierowany do specjalisty innego niż lekarz rodzinny, bo to wydłuża kolejki. My dzięki temu, że chcemy te narzędzia i jesteśmy w stanie nimi dobrze operować w systemie, spowodujemy, że będą mniejsze kolejki do kolegów specjalistów, którzy nie będą wypisywali tylko badań. To jest oczywistość dla nas. Do takich rozwiązań namawiamy i o takich rozwiązaniach będziemy mówić dla dobra pacjentów, naszego środowiska, ale także dla dobra systemu opieki zdrowotnej w ogóle. Zmniejszenie kolejek, przecież to jest postulat także polityczny, to można zrobić, to nie zmniejszy kolejki o 100%, nie zlikwiduje kolejek, ale o te 30-40% jesteśmy w stanie to zrobić. To są rzeczy, które wiemy i których chcemy się dzielić z decydentami, politykami, Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia. Panie prezesie, to jeszcze jedno pytanie, bo tak mi się nasuwa. Z czym lekarze rodzinni najbardziej się zmagają? Z czym walka jest najtrudniejsza? Chodzi mi o schorzenia. To jest cukrzyca, to jest otyłość. Jakie są największe problemy lekarzy rodzinnych? Oczywiście te problemy systemowe to tutaj nie czas wymieniać. Przede wszystkim braki kadrowe, biurokracja, masę niepotrzebnej papierologii, ale tak jest wszędzie w medycynie. Natomiast najważniejsze są te wyzwania. I pan redaktor słusznie zauważył. To przede wszystkim choroby cywilizacyjne, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, ale także oczywiście szereg schorzeń onkologicznych, także schorzenia narządu ruchu, chociażby masę takich problemów, które są codziennością. Pacjent zgłasza się do nas przecież z wielochorobowością, wieloobjawowością. My musimy być rzeczywiście omnipotentni, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Właśnie tak jest na świecie i tak powinno być i chcemy być, żeby było w Polsce. Powinniśmy w związku z tym mieć możliwości terapeutyczne, diagnostyczne, ale także rozwijać tą wiedzę głównie w zakresie chorób cywilizacyjnych. Otyłość, cukrzyca, no cóż, to jest prawdziwe wyzwanie, to są epidemie, niezakaźne epidemie XXI wieku i to widać w gabinecie lekarza rodzinnego w Polsce. Bardzo dziękuję. Dr Michał Sutkowski, prezes elekt Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo, panie doktorze, jeszcze raz. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Zapraszamy do Trójki, 18:22. Wylana do poduszki, czy schowana gdzieś w rękawach. Ile znaczy dobre słowo, ile banał. Kto by co nie mówił, co by kto nie opowiadał. I co by się nie działo, no to życie leci dalej. Biegnę w ten żar rozpalony. Ale ty znów nie przesadzaj, nie podupadaj. Przecież wrócą zaraz, kto by co nie gadał. I co by się nie stało, no to życie leci dalej.

Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład pralka Beko, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 18.30 już za chwilę, ale zanim skrót z serwisu, to jeszcze informacja z Euro 2024, bo mamy taką delikatną niespodziankę. 29 minuta meczu Belgia-Słowacja i Słowacy prowadzą 1-0. A w serwisie o 18.00 Michał Przerwa mówiło o zapachu, jaki stworzono dla obrazu Damy z Gronostajem. O tym będziemy mówić już za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. A już teraz skrót serwisu. No właśnie, Michał Przerwa. Odchodzący premier Holandii Mark Rutte powiedział, że możliwa jest dziś wstępna zgoda na szczycie w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Kandydaturę Ursuli von der Leyen na drugą kadencję na stanowisku przewodniczącej Komisji Europejskiej nazwał doskonałą. Na czele unijnej dyplomacji ma stanąć premier Estonii Kaja Kallas, a szefem Rady Europejskiej ma być były premier Portugalii Antonio Costa. Organizacje pozarządowe mają zwrócić 2 200 000 zł. Wstrzymane zostały wypłaty dofinansowania na 5 milionów. To decyzje Dyrekcji Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego po przeprowadzeniu kontroli dotacji udzielonych fundacjom i stowarzyszeniom w ostatnich 2 latach. Pieniądze muszą zwrócić te organizacje, które wydały dotacje niezgodne z przeznaczeniem. Są to m.in. Fundacja Polska Wielki Projekt, Macierz Polonii i Stowarzyszenie Dumni z Polski. Nie osiągnięto porozumienia podczas spotkania przedstawicieli władz Uniwersytetu Warszawskiego z 3-osobową delegacją protestujących studentów. Jednym z powodów było prowadzenie negocjacji za zamkniętymi drzwiami bez udziału rektora uczelni i udziału osób z zewnątrz. Rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Warszawskiego poinformowała, że spotkania ze studentami będą kontynuowane. Liczymy teraz pieniądze, czyli ekonomia, Marcin Jagiełowicz. Tak jest i podsumowujemy to, co działo się w gospodarce i deklaracje również zbieramy, które padały na antenach Polskiego Radia, które z gospodarką mają coś wspólnego. Będą odszkodowania dla przedsiębiorców, którzy ponoszą straty z powodu strefy buforowej na granicach z Białorusią. Ale szczegóły dopiero poznamy za miesiąc. Tak mówił dziś w Polskim Radiu 24 wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Żeby dokonać wyliczeń, dokonać wypłat, po pierwsze powinniśmy znać skalę tych strat, które poniosą przedsiębiorcy. Nie da tego się wyliczyć w paru dniach, kiedy nie wiemy, jakie rzeczywiście były skutki wprowadzenia strefy buforowej. Przypomnijmy, strefa buforowa istnieje od czwartku. To pas wzdłuż granicy z Białorusią o długości 60 km. Obowiązuje tam zakaz przebywania. Co do zasady omija on restauracje, hotele czy obiekty agroturystyczne, ale mimo to turyści masowo rezygnują teraz z wyjazdów na Podlasie, a to oczywiście dla przedsiębiorców stamtąd oznacza straty. Wiceszef MSWiA odniósł się też do projektu przywracającego handel w pierwsze i trzecie niedziele miesiąca. To projekt ustawy już po pierwszym czytaniu, wniesiony przez posłów Polski 2050. Wiele osób chce jednak tą niedzielę wypoczywać. Ja jestem też zwolennikiem, żeby te sklepy były otwarte w sobotę. Niedzielę powinni mieć ludzie wolni, ale myślę, że to jest ten tydzień, na którym będziemy jeszcze rozmawiali, jak z tym projektem postąpić, czy odesłać go do komisji i tam pracować, czy też podjąć decyzję o wniosku o odrzucenie. Natomiast oczywiście to jest kwestia rozmów z koalicjantem. Mówił szef MSWiA, ale tu oczywiście w imieniu klubu Lewicy. Głosowanie w sprawie dalszych prac nad projektem ustawy dotyczącym niedziel handlowych odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Sejmu, czyli w ostatnim tygodniu czerwca. 3,8% tyle wyniosła w maju inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii. Tak wynika z najnowszych danych NBP. W kwietniu ten wskaźnik wynosił 4,1%. Inflacja bazowa lepiej pokazuje, jak inflacja zachowuje się w obszarach, na które Rada Polityki Pieniężnej ma wpływ. A ta rada właśnie ustami swojego przewodniczącego Adama Glapińskiego stwierdziła, że do końca roku obniżek stóp procentowych nie zobaczymy, bo w lipcu czeka nas częściowe zniesienie osłon na cenę energii. Chcemy rozwijać rynek kapitałowy, tak mówi minister finansów Andrzej Domański. Inwestowanie na giełdzie to cały czas dla wielu Polaków czarna magia, a w wielu krajach popularny sposób odkładania wolnych środków. Ze słów ministra na forum funduszy w Kazimierzu Dolnym można wyczytać, że niedługo zostaną wprowadzone na giełdę nowe produkty inwestycyjne. Ma zostać zaproponowana nowa forma ETF-ów, czyli pakietów, które zawierają papiery spółek z różnych branż, przez to inwestor nie ponosi dużego ryzyka. Ma też pojawić się odpowiednik zagranicznych REIT-ów, czyli możliwość inwestowania w nieruchomości. Skoro weszliśmy już na tematy giełdowe, zobaczmy, jak WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, zakończył dzień niemal 1,9% wyżej niż na piątkowym zamknięciu. Również złoty dziś zdecydowanie w ofensywie, bierze odwet za ogromne straty z zeszłego tygodnia na fali niechęci do rynków wschodzących po wyborach do Europarlamentu. Przypomnijmy, że kurs euro poszybował w zeszłym tygodniu do najwyższego poziomu od stycznia, czyli do 4,38. Teraz za unijną walutę płacimy 4,36, za franka 4,56, za funta 5,15, a amerykański dolar kosztuje 4,06 zł. No i co ja mam Państwu powiedzieć o tej pogodzie? No jest gorąco bardzo. Są przelotne opady deszczu oczywiście i burze. I tak będzie jutro. Dokładnie taka sama pogoda jak dziś. Temperatura maksymalna od 23 stopni do 28 stopni. No to jest naprawdę dokładnie tak samo jak dziś. No ale już w środę będzie nieco inaczej. I to wcale nie chłodniej, tylko jeszcze goręcej. Temperatura osiągnie lokalnie 31 stopni, a ma być jeszcze gorzej. I to jest dla jednych dobra informacja, a dla innych zła. Crystal, zespół New Order. Zapraszamy do Trójki za 20 minut, godzina 19. A teraz znajdziemy się w świecie zapachów. Będziemy wciągać te wszystkie aromaty, by lepiej poczuć to, o czym za chwilę będziemy mówić. Naukowcy i konserwatorzy z Krakowa odtworzyli bowiem zapach najsłynniejszego dzieła sztuki w polskich zbiorach. Dzięki współpracy badaczy z Uniwersytetu Ekonomicznego oraz pracowników Muzeum Narodowego powstał zapach Damy z gronostajem Leonarda da Vinci. Dziwne, prawda? Pierwsi zwiedzający już w tym miesiącu poczują zapach słynnego dzieła prezentowanego w Muzeum Czartoryskich w Krakowie, a zapach ten już poznał nasz reporter Paweł Pawlica, który rozmawiał m.in. z Elżbietą Zygier, główną konserwatorką Muzeum Narodowego w Krakowie. Wpakowujemy zapach, on jest zamknięty w takim pięknym, eleganckim pudełku. A w nim znajduje się co? W nim znajduje się nie fiolka, znajduje się pisak, w którym uwięziony jest zapach. Ten pisak nie pisze, ten pisak trzeba otworzyć. Otwieramy tą skówkę, no i widzimy pisak, taki bezbarwny pisak. Jest podpisane Dama z gronostajem Leonardo da Vinci. Powąchaj, ale nie wdychaj. Powąchajmy, nie wdychajmy. Nie wdychajmy. I co tu czuć? Dla mnie zapach przyjemny. Zapach cytrusowy, prawdopodobnie deski orzechowej, na której obraz jest namalowany, ale też zapach tego wszystkiego, co w tym obrazie się skumulowało przez te kolejne wieki. Nie czuć tu zapachu perfum damy ani gronostaja. Nie taki był zamiar. Natomiast w wyobraźni każdego widza jest ten odbiór merytoryczny, odbiór wszystkimi zmysłami, którym działa na naszą wyobraźnię. Doktor habilitowany Tomasz Sawoszczuk, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pobieraliśmy ten zapach z nadpowierzchni obrazu, oczywiście w bezpiecznej odległości. Więziliśmy go w specjalnych rurkach sorpcyjnych, a następnie na terenie laboratorium, jak gdyby ten złożony zapach obrazu w specjalnym urządzeniu rozdzieliliśmy na związki, pojedyncze związki, które razem złożone składają się na zapach. Teraz dysponując właśnie całym zestawem zidentyfikowanych związków chemicznych z urządzenia plus informacjami z naszego nosa, byliśmy w stanie w miarę wiernie odtworzyć zapach Damy z gronostajem. Czyli teraz gdybyśmy poszli do tego najcenniejszego w naszych zbiorach obrazu, zdjęli te wszystkie zabezpieczenia, mielibyśmy taki sam zapach jak w tym flamastrze, dokładnie, który trzymam w ręce? Dokładnie taki sam zapach jest w gablocie i taki sam zapach jest przy powierzchni obrazu. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Po co Muzeum Narodowemu zapach Damy z gronostajem, zapach dzieła Leonarda da Vinci? Jest potrzebny ze względów konserwatorskich, od tego to wszystko się zaczęło. Mianowicie to, jak jest zapach dzieła sztuki, zwłaszcza że jest w zamkniętej gablocie, jest ważną informacją na temat procesów chemicznych, które się w nim dokonują, a dla nas to jest bezcenna wiedza. Założeniem tego projektu było takie, żeby to, co oferujemy widzom, czyli ten odbiór wizualny poszerzyć o zmysł, jeszcze jeden zmysł z węchu. Więc to jest dodanie do oferty kolejnego zmysłu, którym możemy odbierać muzeum. To znaczy zamknęliśmy ten zapach dla bezpieczeństwa innych obiektów, w którym jest eksponowana dama, w takim właśnie pisaku zapachowym. Od razu mówię, zapach jest ulotny, taki pisak zachowuje wierny zapach Damy z gronostajem 3 do 4 tygodni. Dla mnie to jest jeszcze jedno narzędzie, które po prostu dopełnia doświadczenie bycia w przestrzeni muzealnej. Za nami jest rewolucja multimedialna, do której się już przyzwyczailiśmy, a teraz próbujemy szukać też narzędzi, aby inne zmysły aktywizować. Świat jest piękny, naprawdę. Jeżeli takie rzeczy możemy robić, to naprawdę trzeba korzystać. Naukowcy z Krakowa we współpracy ze specjalistami ze Słowenii wspólnie pracują nad powstaniem odoteki, proszę sobie wyobrazić, pierwszej na świecie biblioteki zapachów obiektów zabytkowych. No i w ramach tego projektu planowane jest odtworzenie zapachu m.in. dzieł Stanisława Wyspiańskiego albo dokumentu hołdu pruskiego, czy bardziej współczesnych obiektów. A my w redakcji zastanawialiśmy się, czy byłby możliwy i jaki byłby zapach obrazu Bitwa pod Grunwaldem. No a Paweł Pawlica mówił, że nawdychał się w tym muzeum i wymyślił, że Muzeum Narodowe na bazie zbroi husarskiej powinno stworzyć dla naszych piłkarzy zapach zwycięstwa. No to też jest dobry pomysł. W naszym grubo zabetonowanym mieście, czy to zima, czy wiosna, czy jeszcze jesień, wybieram się na wycieczkę. Próbuję się przejść, przedrzeć przez miejsce do najbliższego drzewa. Słuszne koncepcje pojawiają się w Państwa telefonach. Pan doktor zawsze bardzo naciskał na to, że leczyć, czyli on by chciał leczyć wszystkich dookoła. I problem w tym, że nasza służba zdrowia nie chce, żeby wszyscy pacjenci byli zdrowi. Lekarze muszą dostawać pieniążki za zdrowych ludzi. To jest prawda. My też wszyscy chcemy być zdrowi. Zapraszamy do Trójki. 12 minut do godziny 19. W weekend przedstawiciele 92 państw spotkali się w Szwajcarii, żeby dyskutować o formule zakończenia wojny na Ukrainie. Na spotkaniu nie było Rosji, to oczywiste, która choć mówi o gotowości do rokowań pokojowych, to chce kapitulacji Kijowa tak naprawdę. No i jednego z głównych graczy na międzynarodowej arenie, czyli Chin. Pekin ma własny pomysł na negocjacje pokojowe, który jest bliższy stanowisku Moskwy niż zachodnich stolic. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Znaczna część rozmów w trakcie szwajcarskiego szczytu odbywała się przy drzwiach zamkniętych. Uczestnicy konferencji przyjęli w stanowisku końcowym trzy założenia. Po pierwsze, każda instalacja związana z energią atomową musi być chroniona, kontrolowana i bezpieczna dla środowiska. Po drugie, bezpieczne muszą pozostać szlaki handlowe, którymi jest transportowana żywność. Po trzecie, uwolnieni mają zostać wszyscy jeńcy, a porwane przez Rosjan ukraińskie dzieci muszą wrócić do domów. Usatysfakcjonowany tym trzecim punktem jest ukraiński pełnomocnik do spraw praw człowieka Dmytro Łubieniec. Zakryty reżim dał możliwość absolutnie otwartą pogawić. Niejawna formuła spotkania dała możliwość szczerej rozmowy. Dzięki temu wybrzmiały oświadczenia ze strony państw, od których nie spodziewaliśmy się niczego nowego. Wierzę, że dzięki wspólnemu wysiłkowi uda się nam doprowadzić do powrotu na Ukrainę ukraińskich dzieci i jeńców wojennych i cywilów, zakładników, których Rosyjska Federacja masowo, nielegalnie zatrzymuje na swoim terytorium. Продолжает Российская Федерация массово удерживать, незаконно задерживать на своей территории. Światowe media zwracają uwagę, że z 92 państw obecnych w Szwajcarii pod dokumentem końcowym podpisało się 78. Nie podpisały się państwa BRICS, organizacji, w której jest również Rosja. To m.in. Brazylia i Indie. W ogóle nie przyjechał do Szwajcarii przedstawiciel Chin i to duży błąd, ocenia ukraiński politolog Wołodymyr Fiesienko. Chiny bardziej promują swoją ideę konferencji pokojowej. Jednak według mnie Chiny popełniły poważny błąd, nie uczestnicząc w szczycie w Szwajcarii, nawet w charakterze obserwatora, Chiny poderwały do siebie zaufanie i poderwały swoją pozycję jako ewentualnego pośrednika w przyszłych rozmowach pokojowych. Jednocześnie zwiększyły się szanse na taką rolę Arabii Saudyjskiej, która uczestniczyła w szczycie, i Turcji, która ma już doświadczenie w organizowaniu negocjacji między Rosją i Ukrainą. Co ważne, to to, że Ukraina zajmuje konstruktywne i jednocześnie elastyczne stanowisko. Prezydent Zełenski znalazł konkretną formułę naszego stosunku do Chin. Chiny nie są wrogiem i Chiny nie są przyjacielem. Kitaj nie wrak, no i nie drug. Na Kremlu uznano, że rezultaty konferencji są prawie zerowe, a prokremlowscy politycy z Dumy Państwowej stwierdzili wręcz, że Ukraina poniosła dyplomatyczną klęskę. Innego zdania jest prezydent Wołodymyr Zełenski, który ocenił, że konferencja przybliżyła moment, w którym świat będzie gotów do efektywnych rozmów o pokoju. Agencja Bloomberg, analizując rezultaty szwajcarskiego szczytu, zauważa, że Rosja wciąż ma sojuszników na międzynarodowej arenie, a Ukraina może liczyć tylko na szeroko rozumiany Zachód. Agencja podkreśla, że Kijów chce przekonywać do swojego stanowiska państwa BRICS, które były na konferencji, ale tak jak Brazylia, Indie czy RPA, nie podpisały końcowego stanowiska. Natomiast Moskwa chce rozmawiać ze swoimi partnerami, Węgrami, Serbami i Turkami, którzy choć współpracują w wielu dziedzinach z Federacją Rosyjską, to jednak podpisali dokument końcowy. To wciąż są bardzo trudne rozmowy, mimo dużego poparcia Zachodu dla sprawy ukraińskiej, niestety. Dziś także mecze Euro 2024, ostatni meldunek właściwie już przed 19. Słowacy prowadzą do przerwy z Belgami 1-0. To na pewno jest niespodzianka. Zapraszamy do trójki 7 minut do 19. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well